4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag, nemen de schimmels het over. De Gezondheidsraad waarschuwt voor de opmars van schimmels. Het worden er meer en ze trekken zich steeds minder aan van medicijnen en andere bestrijdingsmiddelen. Wat te doen? Pas in elk geval op voor de composthoop. Dat zo, in één vandaag. Nu, het kabinet wil dat signalen van femicide eerder worden herkend. In het NOS Journaal. Levi van Eck. Femicide moet beter worden aangepakt, vindt het demissionaire kabinet. Femicide is het vermoorden van vrouwen of meisjes vanwege hun geslacht. De daders zijn meestal partners, ex-partners of familie. Het kabinet noemt dat zorgwekkend. Meestal zijn er in de aanloop naar femicide signalen dat het misgaat, en die zijn vaak goed te herkennen, vertelt demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen. Een paar belangrijke dingen. Eentje is intieme terreur. Het houdt eigenlijk in dat vaak de partner, de ex-partner, bezitterig gedrag vertoont richting de vrouw. Dat is een van die signalen. Andere is dat het vaak dan uitmondt in stalking. Dat soort rode vlaggen, dat hebben we steeds beter in beeld. Alleen tegelijkertijd moeten natuurlijk ook de experts, de professionals dan weten dat het inderdaad intieme terreur is. Dat het inderdaad een stalking is en niet vervelend gedrag. Nou, dat soort dingen, als we dat beter in zicht hebben als hulpverleners, kunnen we uiteindelijk die gruwelijke daad voorkomen. Ja, en toch weten we dat dan blijkbaar nu pas. Ja, dat kost natuurlijk tijd om dit goed in zicht te krijgen. Hè? Want elke moord is ook weer een apart geval. Waar je telkens moet kijken, wat is hier nu precies de achterliggende gedachte achter. En als je maar vaak genoeg telkens in de diepte ingaat, dan weet je op een gegeven moment, hey, we herkennen patronen, we herkennen rode vlaggen. En daar moeten we dus nu maximaal op inzetten. Ja, net tijdens de bijeenkomst werd het ook de meest voorspelbare moord eigenlijk genoemd. Hoe kunt u dan nu in de toekomst voorkomen dat dit soort moorden plaatsvinden? Want bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld dan moet gebeuren is dat je iemand sneller en vaker een huisverbod geeft, een tijdelijk huisverbod geeft, als er sprake is van die signalen. Op die manier kan de partner, de ex-partner, niet meer bij de vrouw in kwestie komen. Is er dus geen mogelijkheid om verder te escaleren. Ja, en dan kan de hulpverlening erbij komen en kun je uiteindelijk voorkomen dat de situatie verder escaleert. U begon er zelf volgens mij mee. Elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoord. Exact. En daarom is het ook eigenlijk altijd te laat op het moment dat je dit plan presenteert. Alleen nu hebben we tenminste een plan. De afgelopen jaren hebben we heel vaak op basis van andere plannen heel veel gedaan voor het onderwerp. Maar nu hebben we voor het eerst echt een aanpak om femicide te verminderen. Gewoon helemaal de wereld uit te bannen. En dat is beter laat dan nooit. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen was dat in gesprek met verslaggever Onno Beukers. Nederland gaat met andere EU-landen gevechtsvoertuigen en Patriot-raketten bouwen. Daarmee moet de productie van defensiemateriaal voor Oekraïne en voor eigen gebruik worden versneld, zegt demissionair minister van Defensie Ollongren. Zo gaat er 400 miljoen naar een Zweeds fonds voor de bouw van gevechtsvoertuigen. Ook investeert Ollongren in de bouw van Patriots en drones. Patriots is heel belangrijk in de luchtverdediging. Oekraïne vraagt om meer, zijn schaarse capaciteit. Ook daarvan zie je, de productie moet omhoog. We hebben nu met de Amerikaanse producent kunnen afspreken dat de productie in Europa mag plaats hebben. En dat betekent een forse stijging van de productiecapaciteit van de raketten die de Patriot nodig heeft voor de luchtverdediging. 2 jaar na het begin van de oorlog, is dat niet wat laat? Nee, maar het is continu hieraan werken. Continu op zoek gaan naar oplossingen, naar verbeteringen, naar verhoging van de productiecapaciteit. En een nieuw aspect is natuurlijk dat je in Oekraïne ook ziet dat die nieuwe technologie wordt toegepast. Drones in de lucht, op het water en ook op de grond. Denk aan bijvoorbeeld de mijnenbestrijding. Cruciaal. En ook daar moeten we vaart maken. Daar moeten we eigenlijk laten zien dat we ons steeds kunnen aanpassen aan die nieuwe technologie. Dat die weer wordt aangepast aan wat we zien op het krijgstoneel. En ook daar willen we fors in investeren met een fonds voor start-ups. En ook in de eigen krijgsmacht investeren, zodat we echt een ecosysteem bouwen voor die drone-technologie. Zei demissionair defensieminister Ollongren tegen verslaggever Michiel Breedveld. Wat de Europese Commissie betreft kunnen de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het EU-lidmaatschap beginnen. Ze voldoen volgens de Commissie aan alle voorwaarden. Nu moeten de 27 Europese lidstaten nog groen licht geven en tot nu toe is Hongarije nog altijd tegen. Ongevraagd contact door een verkoper van een energiemaatschappij levert in 1 op de 10 gevallen toch een nieuwe klant op. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. De toezichthouder vindt dat mensen nooit akkoord moeten gaan met een nieuw contract tijdens zo'n verkoopgesprek. Nieuw-Zeeland gaat weer geld doneren aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA. De contributies werden een paar maanden geleden stopgezet omdat hulpverleners volgens Israël betrokken waren bij de Hamas-aanval van 7 oktober. Omdat later bleek dat daarvoor geen bewijs was, hervatten steeds meer landen de donaties. De maatregelen tegen de groeiende inflatie hebben succes, zegt de Nederlandse Bank. Dit jaar en volgend jaar blijven de prijsstijgingen beperkt tot 2,8%. Daarna dalen ze onder het normale niveau van 2%. DNB heeft kritiek op de plannen van het demissionaire kabinet en die uit het coalitieakkoord. Er wordt te veel geld uitgegeven, waardoor het begrotingstekort volgens DNB op de middellange termijn te veel kan oplopen. Kijk naar begrotingsbeleid, denken wij inderdaad dat er te scherp aan de wind wordt gezeild. En we zien nu dat men wel heel dicht naar die 3% toekruipt. Nou, dan loop je het risico dat je eroverheen gaat. Dat je dan moet ingrijpen, dus bijvoorbeeld extra moet bezuinigen of de lasten moet verhogen. Ja, en dat kan dan net op een moment gebeuren dat het niet goed is voor de economie. Tijdens de coronapandemie en de energiecrisis liep de inflatie sterk op. Nu gaat het beter, zegt de Nederlandse Bank, en kan de economie weer gematigd groeien. Een ziekenhuis in Antwerpen heeft voorlopig alle 7 radiologen vervangen. De diagnoses op de afdeling radiologie in het Antwerpse ziekenhuis waren niet altijd nauwkeurig. Bij een steekproef van 1300 onderzoeken bleek dat 24 mensen een onvolledige of verkeerde diagnose hadden gekregen. Het ging onder meer om een gemiste botbreuk en een verkeerd gemeten tumor. Het ziekenhuis doet onderzoek naar de oorzaak. De toestellen die worden gebruikt zouden gloednieuw zijn. Tot het onderzoek afgerond is, mogen de 7 radiologen niet aan de slag in het Antwerpse ziekenhuis. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten weg en vanavond zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar 8 tot 11 graden. Morgen een bui, maar ook opklaringen, vrij veel wind en dan een graad of 17. Dan verleef je naar Erik Evengroen bij de ANWB voor de files. Goedemiddag, Erik. Hoi, Suzanne, goedemiddag. Ja, het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Maar er zijn er ook een aantal die fikse vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A2, Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg rijdt het langzaam over 15 kilometer met een half uur vertraging. Bij Breesland-Dijk op de afsluitdijk is zojuist een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht. Hou daar rekening met zeker 3 kwartier vertraging in beide richtingen. De A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden kom je vanaf Gouda in de file. Die is op dit moment 13 kilometer lang en dat kost je 3 kwartier extra. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 16 kilometer file rijden met 3 kwartier oponthoud ook. En tenslotte nog een lange file op de A16 weer daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 7 kilometer file, maar de vertraging is bijna 3 kwartier. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst. Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Iedereen heeft gewonnen, in feite kan dat niet. Maar elke politieke partij heeft zijn eigen creatieve manier van omgaan met de verkiezingsuitslag. Met Marloes Lemson bespreken we zo de laatste stand van de politieke zaken. Lieke, feit of fictie over de verhoging van de BTW op schoolboeken? Inderdaad, want dat kost het onderwijs zo'n 35 miljoen... en daar zou je 350 docenten per jaar van kunnen betalen. Melden allerlei organisaties vandaag in een brandbrief aan de politiek. En of dat ook echt zo is, dat horen we straks. We volgen ook de halve finale op Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en Yannick Yannick Sinner. Marcella Mesker, pakt Alcaraz die tweede set? Ja, dat heeft hij zojuist gedaan met 6-3. Het is dus nu 1-1 in sets. Beetje rommelige wedstrijd. Alcaraz helemaal verslag in het begin. Misschien toch de druk van deze grote wedstrijd tussen de nummers 2 en 3 van de wereld. Maar ja, nadat hij 6-2, 2-0 achter stond, toen ineens die rebreak. Toen kwam hij bij 3-2 voor het eerst voor. En vandaar kijkt hij niet meer om. Hij heeft al 23 winners geslagen. 2 keer zoveel dan Sinner. En allemaal in deze set. Hè. Dus hij speelt met meer vrijheid, meer flair zoals we hem kennen. Tot nu toe nog maar 1 setje verloren. Ja, tegen deze Sinner. Maar ook in de tweede ronde nog. Weet je, tegen de jonge Jesper de Jong. De Nederlandse qualifier. Toen was hij nog niet zo goed in vorm. Maar hij heeft zichzelf in het toernooi gespeeld. Mr. Smile, zoals die wordt genoemd. Want hij lacht altijd. Heb ik hem nog niet veel zien doen. Maar deze setwinst zal hem toch wel tot vreugde stemmen. En dit is natuurlijk mooi voor de wedstrijd. Het gaat gelijk op. We staan 1-1 in sets. 6-2 Sinner, 6-3 Alcaraz. En straks meer van Marcella. Nu eerst schimmels rukken op. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ziekmakende schimmels worden moeilijker te behandelen. Ze raken resistent. Medicatie werkt minder vaak en vaak minder goed. De Gezondheidsraad noemt dit deze week een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. The deadly infection from a fungus is spreading, with the CDC now sounding the alarm tonight, warning people this is serious for older folks, like if you have a parent or a grandparent in a nursing home. Cases of what's called CRS tripling. And part of what's so concerning here is that it's not easy to treat. This kind of infection is resistant to most drugs. Ook in de Verenigde Staten zijn er grote zorgen. En daar klinkt het meteen, hoorden we net, heel alarmerend. Katrien Lagroux is klinisch bioloog bij het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Mevrouw Lagroux, goedemiddag. Goedemiddag. Stelt u dat in uw eigen werkomgeving ook vast? Dat schimmels lastiger te bestrijden zijn? Jazeker. Wij zien het vooral bij de schimmel Aspergillus fumigatus. Dat is een schimmel die longontstekingen veroorzaakt. En we hebben ruim 10 jaar geleden een studie gedaan en zagen toen dat een 5% resistent waren aan de middelen die we daar eigenlijk normaal voor gebruiken. En nu, een goede 10 jaar later, zien we dat die resistentie verdubbeld is en nu ongeveer 10% bedraagt. Ja, en dat betekent dat u er minder patiënten van af kunt helpen. Wat betekent het dan als je met schimmel geïnfecteerd bent? U had het net over longontsteking bijvoorbeeld. Ja, dat hangt heel erg af van het soort schimmel. Maar veel schimmels veroorzaken longontstekingen, die eigenlijk zich op eenzelfde manier uiten als longontstekingen door bacteriën. Maar schimmels kunnen ook, we noemen dat dan meestal de gisten, ook in de bloedbaan terechtkomen, zoals in het audiofragmentje, de Candida auris. Mm-hmm. Dat is er een gist die typisch in de bloedbaan terechtkomt en dan eigenlijk sepsis kan geven bij de patiënt. Dus wat kan is eigenlijk dat? Allerhande infecties veroorzaken. Ja, een sepsis, wat heb je dan? Een sepsis, het falen eigenlijk typisch van organen, een heel erg reactie van het lichaam op de ziekteverwekker, waardoor dat uw organen eigenlijk gaan falen. Oké, en is het verder ook zichtbaar, bijvoorbeeld op je huid? Kan ook. Mm-hmm. Dus ook dat zien we. En dat kennen we allemaal, denk ik, ook wel misschien van tussen onze tenen. Maar schimmels kunnen ook huidinfecties geven. En ook daar zien we nu dat er toch wel rapporten zijn van moeilijker te behandelen van dergelijke infecties. Waardoor dat die eigenlijk nog moeilijk onder controle te krijgen zijn. En daar zal je niet van sterven, van zo'n huidschimmel. Maar dat geeft toch wel last en is ook eigenlijk absoluut niet fijn om dat te hebben. En veroorzaakt dus eigenlijk ook echt problemen en is heel besmettelijk. Ja, en dus wat we nu horen is dat die schimmels steeds resistenter worden tegen medicatie. Hoe kan dat? Wel, die medicatie, wat dat ook heel veel, die worden gebruikt bij ziekenhuizen en bij patiënten. En natuurlijk is het belangrijk om die ook doelmatig te gebruiken en goed te kijken dat die alleen maar gebruikt worden waar dat die nodig zijn. Maar daarnaast worden eigenlijk dergelijke antischimmelmiddelen massaal gebruikt in de landbouw, in de agricultuur. En om het vermijden dat gewassen aangetast worden door schimmel. Mm-hmm. Dus dat heeft er dan mee te maken dat in die gewasbeschermingsmiddelen zit. En daar hebben wij dan last van, dus als wij ermee geïnfecteerd raken. Wel, in die gewassen en in de natuur zitten ook heel veel schimmels. En die gaan zich van nature aan continu muteren, noemen we dat. Wat wijzigingen in het DNA optreden. En als er dan schimmelmiddelen aanwezig zijn in de omgeving, dan zie je dat degenen die resistenter zijn, die hebben eigenlijk een voordeel ten opzichte van die schimmels die resistentie niet hebben. En die worden dan wat we noemen uitgeselecteerd. En verspreiden zich dan. Ja, dus die kunnen makkelijker doorgaan en zich verder verspreiden. Ja. Is dat ook zeg maar in landbouwgebieden of als je op de boerderij bent bijvoorbeeld, dat je daar de schimmelinfectie oploopt? Is dat een plek waarvan u zegt van nou, daar kun je dat dus krijgen? Dat weten we niet zo goed, want de meeste mensen die een schimmelinfectie krijgen, ja, dat uitzicht pas, dat zijn mensen eigenlijk die een heel zwak onderdrukt immuunsysteem hebben. Zoals patiënten die kanker hebben, chemotherapie krijgen, transplantaties krijgen, op intensieve zorgen terechtkomen. En die hebben die schimmelsporen dan typisch al in hun longen, als ze in het ziekenhuis terechtkomen, waar de ziekte dan helemaal duidelijk wordt. Dus waar dat ze die dan juist hebben opgelopen, die sporen, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Nou, maar ik begrijp dat u wel bepaalde hotspots in de peiling hebt. Ja, er zijn dus hotspots waar dat we weten dat schimmels heel goed groeien en waar dat er eigenlijk ook die antischimmelmiddelen wel ook aanwezig zijn. En dat zijn dan hotspots om die resistente schimmels uit te selecteren. En in Nederland heb je natuurlijk een heel belangrijke bloemenindustrie. En dus die hopen met het afval van die bloembollen zijn bijvoorbeeld zo'n hotspot. Okay. Wat kan je dan doen als je daar bijvoorbeeld nu luistert en je werkt daar? Kan je dan je daar zelf tegen beschermen met mondkapjes zoals ook bij corona deden? Of wat kan je doen om daar niet mee geïnfecteerd te raken? Ja, mondkapjes. Als je echt op een plek werkt waar dat er heel veel schimmel in de omgeving is, dan zijn mondkapjes zeker een goed idee. Natuurlijk, schimmels zijn overal. We ademen die zelf continu in. Dus we kunnen natuurlijk niet allemaal overal met mondkapjes rondlopen. Dus voor mensen met eigenlijk een echt onderdrukt immuunsysteem is het natuurlijk moeilijk om je volledig te beschermen, omdat je overal daar wel mee in contact komt. Maar de plaatsen waar je echt hoge concentraties hebt en veel resistentie, daar denk ik moet toch nagedacht worden over bescherming van het personeel die daarmee omgaat. Is er, mevrouw Legraauw, een parallel met antibiotica gebruik? Want dat is ook heel omvangrijk en daar hoor je ook steeds. Resistentie neemt toe. Met antibiotica, dat hoor je ook, loop je ook meer kans weer op schimmelinfecties. Heeft dit met elkaar te maken? Zeker wel, in die zin dat het heel gelijkaardige problematieken zijn die spelen. En we hebben eigenlijk al veel langer aandacht voor resistentie tegen antibiotica. En er zijn al veel maatregelen om, en die moeten ook continu volgehouden worden, om resistentie tegen te gaan, om ook goed te kijken, te monitoren hoeveel de resistentie is. En daar wringt nu juist het schoentje bij schimmels. In die zin dat heel... het expertise-domein van die schimmelinfecties, dat hinkt achterop. En daar is in het verleden veel minder aandacht aan besteed. En dat is ook, denk ik, zo belangrijk, dat we daar meer aandacht aan besteden, dat daar meer onderzoek kan gebeuren, dat er meer aandacht is voor het gebruik van die fungiciden in de omgeving, net zoals dat was ook voor antibiotica bijvoorbeeld in de veeteelt. Dus we moeten dat eigenlijk op ook een soortgelijke manier benaderen, maar het bewustzijn van de problematiek was tot nu toe veel minder doorgedrongen. En u hoopt dat nu dus wat meer aandacht krijgt. Dus het is niet een kwestie van dat u zegt van ja, met de mensen die ik hier in het ziekenhuis krijg, bijvoorbeeld, of in zorgcentra waar mensen met een verminderd immuunsysteem zijn, kankerpatiënten, ouderen. Dat is natuurlijk één plek waar u bezig bent, maar u zegt van ja, dit moet eigenlijk overal gebeuren. En zeker ook in de landbouw. Ja, want die mensen in het ziekenhuis, die lopen die schimmels in de omgeving typisch op. Hè. Dus ja, dat staat allemaal in verbinding met elkaar. Absoluut. Ja. En ook als wij nieuwe middelen krijgen om te gebruiken in het ziekenhuis en de medische domeinen. Uiteraard is dat heel fijn om te zien dat er ontwikkeling is van nieuwe middelen. Maar dan willen wij eigenlijk niet dat moleculen met heel hetzelfde werkingsmechanismen gebruikt worden in de landbouw en in de tuinbouw, omdat we dan weten dat we weer risico hebben op resistentieontwikkeling. Ja, we vinden het ook een beetje een eng verhaal, mevrouw Legroe. Ja, wel eng. Ik wil hier natuurlijk mensen nu niet de daver op het lijf jagen. Net zoals we dat ook niet doen voor de antibiotica. Mm-hmm. Maar anderzijds is het toch wel belangrijk om bewustzijn daar rond te creëren. En daar actie rond te ondernemen. Zodanig dat we kunnen blijven mensen goed behandelen. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Katrien Legroe was dat, klinisch bioloog bij het Universitair Ziekenhuis in Leuven. En zometeen, hij was zijn foto's kwijt, maar hij vond ze weer in het Nationaal Archief. Want het waren niet zomaar platen die Han Peters, fotograaf, maakte. Hij won meerdere malen de Zilveren Camera en zometeen presenteert hij zijn boek. Onze verslaggever die ging al even bij hem langs. Voor het verkeer gaan we te raden bij Erik. Ja, het is een stuk drukker dan normaal op de vrijdagmiddag. Op verschillende plekken staan lange files. Zoals onder andere op de A15 Europoort richting Gorinchem. Bij Hardingsveld-Giessendam staat namelijk een vrachtwagen met pech. Inmiddels staat er zo'n 19 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Eén vandaag. Nieke, volgende week dan begint het EK. Mm-hmm. Maar de Olympische Spelen die komen ook dichterbij. Zeker, en ook dit jaar is er veel aandacht voor de mentale weerbaarheid van sporters. Er gaan voor het eerst niet één, maar twee sportpsychologen mee met Team NL. En een van hen is Lars van der Eerde. Hij gaat voor het eerst mee met de Nederlandse delegatie en vertelde me wat hij daar gaat doen. We zijn daar beschikbaar voor als het nodig is. De meeste atleten en coaches zullen natuurlijk super klaar zijn en in vorm zijn en ons waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. Maar zo'n groot toernooi is toch veel stress en spanning. En dan heb je toch altijd onvoorziene dingen. Of mensen die toch wat in de stress of in de crisis of in paniek raken. Of dingen die er gebeuren. Dan zijn wij denk ik vooral beschikbaar als nodig. Ja, de atleten kunnen zelf naar Van der Eerde toekomen als ze het ergens over willen hebben. Dus wij gaan niet op mensen zozeer afstappen en vragen. Wij zijn vooral laagdrempelig beschikbaar. Maar je kunt je voorstellen, iemand die een turnfinale heeft. Weet ik veel. Misschien heb je de dagen daarvoor toch veel spanning. Heb je minder goed geslapen? Begin je te twijfelen of je het nog wel kunt? Ben je bang dat je misschien een harde val maakt of zo? Dat kan ineens. Kan je dat overvallen natuurlijk, hè? Hoe goed je ook de WK's hebt gedaan en de wereldbekers of zo. Dat kan toch dan ineens toch anders voelen. Ja, Van der Eerde heeft als doel om vooral een luisterend oor te zijn voor de Nederlandse sporters. Dat we vooral aanspreekpunt zijn. Dat we laagdrempelig beschikbaar zijn in het Olympisch dorp. Dat we wat rondlopen. En ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we zoveel mogelijk een beetje contact houden met coaches. Om een klein beetje te polsen van hoe loopt het hier. En dan voel je dat ook wel aan. Hè? Als er ergens spanningen zijn in een ploeg of in een team. Of ergens loopt iets niet goed. Dan voel je dat wel aan. En je voelt ook wel aan wanneer het gewoon lekker loopt. En dan blijven wij lekker uit de buurt. Ja, dus je hoopt eigenlijk dat ze niet nodig zijn. Ja, en dat hoopt hij zelf ook. Het kan ook zijn dat we juist helemaal niet heel veel te doen hebben. Dat is toch wel moeilijk inschatten. Dat zou het mooiste zijn. Normaal gesproken, als alles op rolletjes loopt, dan zijn wij gewoon niet nodig. Maar dat is natuurlijk. Vorige keer had je corona, hè, en de lockdowns en zo. Sporters die in quarantaine moesten. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Hè. Ja, dan heb je daar 4 jaar voor getraind, of 5 jaar geloof ik. Daar moet je niet aan denken. Dat is rampzalig, dat is traumatisch. Hè. Dus er gebeuren altijd toch weer dingen. Nou, laten we hopen dat het dit jaar meevalt. Zeker. De eerste foto van Holleder op zijn scooter of Johan Cruijff met de jonge Willem-Alexander in de kleedkamer voor een Europacup-wedstrijd. Nieuwsfotograaf Hans Peters was altijd net op het juiste moment op de juiste plek. En ook maakte hij indringende foto's in oorlogsgebieden of tijdens de treinkaping in De Punt 1977. Hij won ooit de World Press Photo, kreeg 2 zilveren camera's. Op enig moment was hij belangrijke foto's kwijt en wat bleek, hij vond ze terug in het Nationaal Archief. Op dit moment wordt zijn boek Alles voor de Scoop gepresenteerd over zijn rijke leven en oeuvre. En onze collega Sander het Sas was al even bij Peters. Die werkkamer van jou, ik wil die wel eens zien eigenlijk. Dan moeten we er even heen lopen. Nou, dan moeten we dat maar even doen. Terwijl we in de woning zijn van Hans Peters. En Rob Knijf is er ook, hè, de auteur van het boek. Zeker. Met plezier. De werkkamer van fotograaf Hans Peters hangt vol met prachtige foto's. Onder meer van Johan Cruijff, met wie hij een speciale band had. En natuurlijk, het staat ook vol met fototoestellen. Ik ging via Ed van der Elske, een bekende fotograaf. Fotograaf. Ja. En die adviseerde mij om te solliciteren bij Anevo. Een fotopersbureau in de Kerkstraat in Amsterdam. En dat heb ik gedaan. En die wilde die gok wel nemen met mij. En daar hebben ze nooit spijt van gehad. Nee. Want ik heb daar heel wat jaartjes gewerkt. En alleen toen de gijzelingen kwamen... De treinkapingen. En de bezetting van de school. Toen vond de Telegraaf het nodig om mij daar weg te halen. Waarom? Omdat ze behoorlijk last van me hadden. Omdat ik foto's maakte die ze ook in de krant wilden hebben. Oh, dus ze hebben je weggekocht eigenlijk? Ja, terwijl ze met 6 man of 8 man daar zaten. Wat maakt het verschil tussen al die andere fotografen en Hans Peters? Ja, dan moet je aan iemand anders vragen. Oh, nou, dan vraag ik het aan iemand anders. Niet te bescheiden zijn, hè? Ja, omdat hij misschien net een iets andere kijk heeft... op hoe hij het nieuws vormgeeft. En ik herinner me, ik ken Hans vanaf die Molukse gijzelingen. Al snel hoorden we daar in De Punt... dat ja, er waren foto's die stonden in de krant de volgende dag... van Molukse kapers met de pet van de machinist om op. En hoe kon dat nou? Dus zijn naam begon inderdaad rond te zingen bij die kaping... omdat hij ander soorten foto's maakte. Hij ging de Molukse wijk in Bovensmilde. En daar zaten de Molukse familie zaten op het gazon voor hun eengezinswoning. Zaten ze met de vlag uit. Zaten ze feest te vieren vanwege die treinkaping. En dat was natuurlijk krankzinnig. En de Telegraaf had die foto's graag gehad. Maar er was niemand op het idee gekomen van onze vaste fotograaf... om eens even die Molukse wijk in te gaan. Ja. Dat maakte Hans anders. Andere keuzes. Peters had een avontuurlijk leven. Hij maakte politieke foto's, volgde Ajax, ging de wereld over naar oorlogsgebieden en dook in de georganiseerde misdaad. Ik heb al een mooi voorbeeld. Dat was voordat John bij de Telegraaf kwam. Maar dat de Heineken-ontvoering was net geweest. En die waren eindelijk zaten ze dan achter slot en grendel. Maar er was Frans Meijer, die was ontsnapt. En, een van de Heineken-ontvoerders. En er zijn Hans en ik, ja, hoe we het in ons hoofd hebben gehaald, weet ik niet. Maar we zijn op een oudejaarsavond zijn we om. Omdat we zeker wisten dat, ja, dat hij zijn moeder zou bezoeken in Amsterdam-Oost. Zijn we daar, ja, hebben we daar voor de deur gezeten om echt daar te fotograferen. En dat was onze werkwijze. Heel veel geduld hebben. Gewoon doen. Gewoon om 8 uur gaan zitten op oudejaarsavond. En dan pas de volgende ochtend om 4 uur weg. En daar is geen foto uit voortgekomen. Dat was wel de fanatieke werkwijze. Ja. Als ik daar nu op terugkijk, zou ik dat niet meer doen, denk ik. Maar dat heeft ook met leeftijd te maken. Maar wij deden dat wel. En Hans heeft het heel lang volgehouden en is dat blijven doen. Ben jij wel eens bang geweest? Nee, dan moet je er niet aan beginnen. Nee? Nee, je moet niet bang zijn in dit vak. Ja, nee, ik heb ook wel zware misdaad een tijd gedaan in mijn portefeuille gehad. IRA, de ETA, en er moet niet veel bij stilstaan. Maar ja, wat John van de Heuvel nu doet, dat vind ik wel een buitencategorie van moedigheid. Om dat dan toch te doen. Om de verdediger van het vrije woord, daar heb ik een diepe pet vooraf. Ja. En dus ook voor Hans, want die heeft allerlei foto's van Holleder. Ja, die was daar niet blij mee. Holleder op de scooter bij Moskovic en Holleder boodschappen doen daar. Ja, je zit echt in de kijker als je dat soort werk doet. Een overzicht van zijn oeuvre is opgenomen in het boek Alles voor de Scoop. Hans Peters won de World Press Photo in 1972... met een foto van Johan Neeskens, die een doelpunt maakt voor Ajax. Is dit Kuifje zijn? Ja. Avontuur opzoeken? Ja, nou, opzoeken. Het gebeurde, dat avontuur, dat was er al. Je moest er alleen heen gaan. En je ging erheen. Ja. Maar ook heel lang in bosjes posten dan en dat soort dingen, toch? Of viel dat wel mee? Of in auto's, of ging dat dan? Ja, je moest wel vaak posten, wat hij net zei van over Holleder. Ja, of dat nou echt een kuifje verhaal is, want je weet wel wat daarachter zit bij die man. Dus... Ja. Ja, dat was niet zo'n kuifje. Het was meer, ik zei tegen Hans wel, we zijn de CIA en de FBI in één. We hadden echt een enorme databasis van informatie. We zaten in het café in de Jordaan en zeiden, nou, wat zullen we vandaag weer eens doen? En dan, zo ging dat. En zo ging dat. Dus het was niet posten. Nee, we deden heel gericht, ondernamen we wel actie. Ja. En vaak met succes. Ja. Wat een spannend vak is dit toch, hè? Zeker. Ja, ik herken me wel een kuifje. ja. Fotograaf Hans Peters was dat in een verslag van Sander het Sas. Zometeen hebben we het over de zorgen over de in feite te goedkope Chinese elektrische auto's hier. Maar nu eerst het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. De drijvende pier voor de Gazastrook is weer hersteld door het Amerikaanse leger. De pier wordt gebruikt om hulpgoederen via zee de Gazastrook in te krijgen. Hij werd ruim een maand geleden in gebruik genomen, maar twee weken geleden werd hij weggeslagen door de Woeste Zee. Femicide moet beter worden aangepakt, vindt het demissionaire kabinet. Signalen moeten eerder worden herkend en slachtoffers moeten beter worden beschermd. Femicide is het vermoorden van vrouwen of meisjes vanwege hun geslacht. De daders zijn meestal partners, ex-partners of familie. Kickbokser Rico Verhoeven wordt beschuldigd van bedreiging. Zijn oud-zakenpartner Tibor Koppers zegt dat Verhoeven en zijn manager agressief tegen hem deden. Koppers heeft aangifte gedaan, bevestigt zijn advocaat in de Telegraaf. Verhoeven en Koppers werkten samen in een bedrijf dat failliet ging, waarna de twee ruzie zouden hebben gekregen. En sigaren en vapes mogen vanaf volgend jaar alleen nog in een neutrale verpakking worden verkocht. Voor sigaretten en check gold die maatregel al, maar het demissionaire kabinet vindt dat er meer nodig is om roken te ontmoedigen. Het blijft wel toegestaan om sigaren in houten kistjes te verkopen. Levi, dankjewel. Roosmarijn, eerder vanmiddag dacht ik nog even, de zondvloed is daar. En nu weer stralende zon. Dat typeert het weer overal in Nederland. Ja, eigenlijk wel. En het weer is ook heel vergelijkbaar met dat van gisteren. Vooral in de ochtendbuien. En de meeste buien ook over de noordelijke helft van het land. En ook vandaag zijn er weer wat waterhozen waargenomen. Deze keer boven het IJsselmeer en niet boven de Noordzee. En inmiddels zijn eigenlijk alle buien verdwenen. De hoogste temperaturen waren dan ook in het zuiden van het land. Daar is het nagenoeg droog gebleven. Met maxima van 21 graden. En ook morgen tijdens het weekend hebben we vooral in het noorden nog enkele buien. In het zuiden droog. Zondag wordt het overal droog. Dus dat is eigenlijk wel de beste dag van het weekend. Maar heel erg lekker warm gaat het niet worden. Dus voor iedereen die op een terrasje wil zitten in een t-shirt of een korte broek, daar is het toch echt nog wel een beetje fris voor. Zeker aan zee, daar is het maar zo'n 15 of 16 graden. In het binnenland wel nog 18 graden. Maar het blijft gewoon te koel voor de tijd van het jaar. Oké, dankjewel. En voor de files, Erik. Ja, het is nog altijd een stuk drukker dan normaal voor de vrijdag. Op verschillende plaatsen lange files, zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En dit komt door een eerder ongeluk op de ring. De ring is wel weer vrij, dus de file zal snel op gaan lossen. De A7 Heerenveen richting Hoorn, dat is op de Afsluitdijk. In beide richtingen is er nog altijd dichter hoogte van Breesanddijk, want er is een ongeluk gebeurd. Er worden nu auto's geborgen en dat gaat zeker nog een kwartier tot 20 minuten duren. Dan de A10, om precies te zijn, de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid staat een auto met pech. De vertraging is op dit moment een klein kwartier. En tenslotte nog de A12 bij de werkzaamheden Den Haag richting Utrecht. Bij de Meern staat 17 kilometer file met een half uur vertraging. En in Parijs staat Carlos Alcaraz tegenover Yannick Sinner. Marcelle Mesker, hoe staat het ervoor? Ja, nou ja, wedstrijd met twee gezichten. Hè. De eerste anderhalve set echt allemaal voor Yannick Sinner. Die dicteerde de wedstrijd, speelde links en rechts Alcaraz helemaal weg. Die was nerveus, die was onrustig. Maar daarna, de laatste anderhalve set die ik zie, is het een en al Alcaraz. De glimlach is er, de vrijheid, de flair en de break. Aan het begin van de derde set. Het staat 2-1 voor Alcaraz. Hij heeft de service van Sinner zojuist gebroken. Maar Sinner nu een breakpoint en die breekt terug. Maar Sinner heeft moeite om zijn service games te houden. Het is dus 1-1 in sets. Eerste set 6-2 Sinner. Tweede set 6-3 Alcaraz. En nu 2-2. We hebben twee breaks gezien. Dus ja, het is eigenlijk een droom, deze halve finale. Want nu gaat het gelijk op. En kijken of ze het beste in elkaar naar boven kunnen brengen. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Chinese bouwers van elektrische auto's zoals BYD, NIO en Link & Co zijn bezig aan een flinke opmars. En dat gaat ten koste van Europese merken zoals Volkswagen, Opel, Renault. Europa staat nu op het punt om hogere importtarieven te gaan heffen op deze Chinese auto's. Ron Stoop is strategisch analist geo-economie bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, meneer Stoop. Hele goedemiddag. Ja, is dit nou het begin van een handelsoorlog? Nou, het lijkt in ieder geval iets wat een aanzet zou kunnen zijn tot een handelsconflict. We moeten natuurlijk een beetje afwachten allereerst wat de conclusie zal zijn van de Europese Commissie. Zij zijn nu bezig met het onderzoek. En zij zullen de resultaten daarvan waarschijnlijk begin volgende week publiceren. Dat is de verwachting. En vanuit daar zullen dus bepaalde acties ondernomen worden. En China gaat vanuit daar natuurlijk kijken wat zij willen. Willen zij die acties accepteren of gaan zij ook bepaalde maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld Europese producten? En als dat het geval is, dan kan het inderdaad zijn dat, dat er in die woorden misschien... oorlog is misschien een groot woord, maar het kan wel zeker een conflict ontstaan op handelsgebied. Ja, dan wordt het hard tegen hard met allerlei tarieven en beperkingen. En dan zeg je, ja, is de auto-industrie dan zo'n conflict wel waard? Vanuit Europa denk ik dat het idee is dat de autosector echt essentieel is voor de welvaart. Dus we hebben natuurlijk andere sectoren gehad waar China steeds dominanter in werd. Zoals bijvoorbeeld eerder in zonnepanelen, is een bekend voorbeeld. Hè. Dus de zonnepanelensector uit onder andere Duitsland, maar ook een stukje Nederland, zijn eigenlijk naar China gegaan. Maar het gevoel is nu dat voor de autosector dat we dat eigenlijk niet kunnen laten gebeuren. Omdat er gewoon miljoenen mensen in Europa werken voor de auto-industrie. Direct voor een automaker ofwel indirect via een toeleverancier. Mm-hmm. Voor de autosector. Ja, nog even voor het beeld, Lieke. Want hoe staat het met de opmars van Chinese elektrische auto's? Volgens de Europese koepelorganisatie Transport and Environment was in 2019 nog maar 0,4% van de verkochte elektrische auto's van een Chinees merk. En in 2027 is dat naar verwachting al 20%. Ja, en als argument, meneer Stoop, voor de hoge importheffing noemt de Europese Commissie dat die Chinese merken die kunnen die goedkope auto's bouwen, want die krijgen staatssteun. Is dat dan een beetje een gelegenheidsargument? Er zijn verschillende manieren waarop de Chinese overheid dus de electric vehicle, dus de elektrische autosector ondersteunt. Dus verschillende manieren. En sommige daarvan lijken heel erg op de manieren zoals de EU het zelf bijvoorbeeld ook doet. Zoals steun voor bepaalde laadinfrastructuur of steun voor dus onderzoek. Maar er zitten ook steunmaatregelen bij die heel specifiek zijn. Bijvoorbeeld een geëxporteerde auto. Dus subsidie voor elke auto die geëxporteerd wordt. Of subsidie alleen als een deel van die auto in China wordt gemaakt of met Chinese componenten. En als die voorwaarden eraan zitten, dan zegt de Wereldhandelsorganisatie, dan zou het inderdaad een soort van verboden staatssteun zijn. Oké, dat vinden ze dan niet eerlijk? Nee, dat wordt gezien als niet eerlijk. Maar daarbij moeten we wel zeggen dat de Wereldhandelsorganisatie altijd... er zijn bepaalde algemene regels, maar landen moeten zelf zeg maar een klacht indienen bij de Wereldhandelsorganisatie. En zij zullen zich er dan over buigen en daar kan eventueel een uitspraak over komen. Nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar op basis van die regels lijkt het erop dat er mogelijk inderdaad sprake is van ongeoorloofde staatssteun vanuit China voor hun elektrische auto's. Maar dat is dan een argument dat de Europese Commissie gebruikt. En dan denk ik als cliënt van ja, ik wil best elektrisch rijden, want klimaat, want aarde. Maar ik heb geen dikke portemonnee, ik heb ook geen baas die een auto voor me leest. Fijn dat ik goedkoop een Chinese elektrische auto kan kopen. En dan maakt het mij niet uit of daar staatssteun achter zit. Nee, precies. Dat is natuurlijk vanuit consument geredeneerd. Ja. Kan dat positief zijn? Maar een consument, ik zeg altijd, een consument is ergens anders in de keten, ook een producent. Ja, dus wij consumeren dingen, maar we produceren ook dingen. Dus jullie werken bij de radio, nou, die moet ook ergens van betaald worden. Dus op het moment dat wij niet genoeg kunnen verdienen, dan hebben wij, zeg maar, als ons verdienvermogen achteruit gaat, dan kunnen wij op een gegeven moment ook geen auto's meer kopen. Dus we zullen ook altijd moeten blijven nadenken over welke producten maken we in Europa en welke producten zijn nou eigenlijk essentieel voor onze welvaart. En er komt natuurlijk nu ook nog bij dat we in een energietransitie zitten. En daarbij zou het ook riskant zijn als we ons volledig afhankelijk maken van eigenlijk één leverancier van één toch essentieel product. En dat hebben we natuurlijk met de gascrisis 2 jaar geleden meegemaakt. Het heeft ons honderden en zo niet duizenden miljarden aan welvaart gekost in Europa. Ja, maar goed, intussen is het inderdaad van wat kost dan zo'n Chinese elektrische auto? Nou komt de Europese Commissie, u zei het al, een deze dagen met hogere importtarieven. Dat hebben ze slim, denk ik, over de verkiezingen heen getild. Ja. Wat weet u daarover inmiddels? Hoeveel wordt dat? Nou, dat weten we niet, maar er zijn wel experts die schatten dat het ergens tussen de 15% en 30% gaat liggen. Maar nogmaals, dat is dus speculatief. Maar er wordt in ieder geval verwacht dat het een stuk lager zal worden dan de Amerikaanse importtarieven die recentelijk naar 100% zijn gegaan. Okay. Dus dat is echt het fixed tarief. Ja, maar dan kan de auto wel duurder van worden? Eventueel wel. Het punt is, wat we mee moeten nemen, is het feit dat de Chinezen dus enorm veel winsten maken op die auto's die ze naar Europa exporteren. Dat komt eigenlijk omdat de Europees gemaakte elektrische auto's zijn relatief duur. En de Chinezen kunnen ze relatief goedkoop maken. Dus de winstmarges zijn heel hoog voor Europa. Dus het zou kunnen zijn dat zelfs met die extra importtarieven Dat ze gewoon een stukje minder winst maken, maar dat ze nog steeds zoveel winst maken dat het interessant blijft om te exporteren naar Europa. Oké, dus dat ze dan in feite die auto's weer goedkoper maken, dat dan China die importheffing gaat betalen. Ja, in zullen wij dezelfde wel. Prijs voor die auto's blijven betalen? Ja. Nou ja. Maar de vraag is, kijk, de markteffecten zullen we natuurlijk nu in de toekomst gaan zien. Er is een verwachting dat het misschien wel de prijs iets zal opstuwen. Ook onder andere voor Europese automerken die in China geproduceerd zijn, omdat de winstmarges voor die auto's zijn eigenlijk iets lager. Dus daar zou het wel een prijsopdrijvend effect kunnen zijn. Maar de verwachting is dat het wel wat met de prijs zou gaan doen, maar dat het geen extreme prijsschokken gaat veroorzaken. Maar, dus dan kunnen de Chinezen in feite doorgaan met het veroveren van de Europese markt, zegt u? Het zal waarschijnlijk interessant blijven om te exporteren onder die lagere tarieven. Maar wat het wel voor effect heeft, is dat onder andere Europese autofabrikanten minder snel in China een fabriek zullen opzetten. Dus je zult mogelijk meer productiecapaciteit krijgen in Europa. Een tweede effect is dat Chinese autoproducenten ervoor gaan kiezen om in Europa te gaan produceren om die tarieven te ontwijken. Want dan kun je nog meer winst maken als je het in Europa maakt. Dus dat is een tweede effect. En het derde effect is dat de Europese Commissie heel veel geld gaat ontvangen door die tarieven. Dus dat geld kunnen wij dan de energietransitie weer van betalen, uiteindelijk. Exact. Zo grijpt het eventueel dan, kun je dat elkaar. Geld op een bepaalde manier aanwenden om de sector te helpen. En het geeft gewoon een iets hoger prijspunt in de algemene markt, waarbij Europese automakers misschien iets meer ruimte krijgen om meer concurrerend te worden. Maar nogmaals, er zit natuurlijk altijd onzekerheid in. Maar hoe hoger het tarief natuurlijk, hoe groter de schok kan zijn voor de markt. Maar ook hoe makkelijker het zou kunnen worden voor Europese producenten om hier concurrerend te produceren. Ik dank wel. Ron Stoop was dat, strategisch analist geo-economie bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dank wel. Feit of fictie? Ja, toen lag er een brandbrief, Lieke, vanuit het onderwijs. Ja, gisteren hebben verschillende scholenkoepels, vakbonden en nog enkele andere organisaties inderdaad zo'n brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijke btw-verhoging op boeken. Dat tarief gaat namelijk van 9% naar 21% en dat geldt ook voor lesmateriaal. Basisscholen zijn nu jaarlijks gemiddeld 225 miljoen euro kwijt aan lesmateriaal en middelbare scholen ongeveer 320 miljoen. En met een btw-verhoging betekent dat tussen de 25 en 35 miljoen euro per jaar extra. En daar zeiden ze vanochtend op BNR dit over. Volgens de schoolbesturen komt 35 miljoen overeen met het salaris van 350 leraren. Het is een beetje een dreigement. Zo van, god, reken even voor. Dit zou zomaar 350 leraren kunnen kosten als je dus de btw verhoogt. Ja, de zorgen van schoolbesturen waren ook te lezen in het Financiële Dagblad. Oké, 35 miljoen euro staat gelijk aan 350 docenten inhuren. Dat wordt gezegd. Lijkt me toch wat sterk, want dat is 100.000 euro per docent per jaar? Ja, dat vonden we vrij fors, dus we zijn het maar eens gaan checken. We begonnen bij hoogleraar onderwijskunde Klaas van Veen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook nog bestuurder is van een scholengemeenschap. Docenten en leerkrachten verdienen geen 100.000 euro per jaar, maar de kosten bruto zijn wel gemiddeld 100.000. Ja. Ja. Ja. En wat verdient een docent dan wel? Ja, dat weet Van Veen uiteraard ook. Dat verschilt per schaal waar ze in zitten. Het varieert tussen de 65.000 tot ongeveer, denk ik, 120.000. En dan praten we over de werkgeverslasten die er nog bij zitten. Netto, als je kijkt wat mensen per maand krijgen, varieert dat tussen de 3.000 en 4.000 euro. En dat zijn hele mooie salarissen. Maar voor de werkgevers betekent het wel ongeveer 100.000 gemiddeld. Oké, dus een docent die verdient goed, maar krijgt geen ton. Maar kost de werkgever dan wel een ton? Hoe zit het dan? Ja, dat vroegen we aan bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt, pensioenen en belasting, Bastiaan Staring. Ik denk dat je grosso modo kunt zeggen dat bovenop wat een salaris is van een werknemer, er ongeveer 50% aan aanvullende kosten bij komt voor een werkgever. En dan moet je denken aan pensioenpremie, premies werknemersverzekeringen, kosten voor andere arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vrije dagen, misschien de fiets van de zaak. Ik noem maar wat, allemaal dat soort elementen. Ja, dat zijn dus voor ons werknemers verborgen kosten. Er klinken dus grote zorgen vanuit het onderwijs. Dat laat de brandbrief ook zien. Klaas van Veen is natuurlijk ook een bestuurder van een scholengemeenschap intussen. Maakt hij zich zorgen? Ja, dat vertelde hij ook ons aan de telefoon. Het is in zijn algemeen een heel slecht idee om te bezuinigen op het onderwijs, op het funderend onderwijs. Daar is eerder geld te weinig dan te veel. Dat het nieuwe kabinet dat van plan is te gaan doen, is echt een heel erg slecht idee. Waar we juist mee zitten is, en dat adresseren ze trouwens wel in het nieuwe coalitieakkoord, we zitten met het probleem van de structurele financiering, dat er te veel subsidies zijn. Dat is tijdelijk geld, waardoor je eigenlijk geen goed beleid op termijn kan voeren. Dus ze willen van die subsidies af. Maar als dat betekent dat ze minder geld in het onderwijs willen stoppen, dan krijgen we echt grote problemen, want het is nu al nauwelijks betaalbaar. Maar goed, die btw-verhoging kost de gemiddelde middelbare school 35 miljoen euro per jaar. Dat zou gelijk zijn aan 350 docenten in dienst nemen. Klopt dat dan? Ja, dat vroegen we aan Bastiaan Starink. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Omdat we ervan uit kunnen gaan dat naast wat een werkgever betaalt aan salaris aan een werknemer, dus aan een docent, er ongeveer 50% aan aanvullende kosten bijkomen. En met die 50% extra kosten voor de werkgever kom je wel gemiddeld uit op rond 100.000 euro per jaar. Dus ja, het is een feit, 35 miljoen euro, dat staat gelijk aan het inhuren van 350 docenten voor één jaar. Oké. Erik, de files, waar staan ze? Nou, vooral aan de zuidkant van Rotterdam en in het midden van het land. Maar wel goed nieuws voor de afsluitdijk, want die was in beide richtingen even dicht door een ongeluk. Zojuist is de weg in beide richtingen gelukkig weer vrijgegeven. Jared, still love. Iedereen noemt zich een winnaar. Nou, dat zijn we wel gewend. Zo'n dag na de verkiezingen. De uitslagen zijn nog niet definitief. Er zit nog een zetel foutmarge in. Maar we hebben het over de laatste exitpoll van de Europese verkiezingen in Nederland. Alvast uitgebreid met politiek verslaggever Marloes Lemson. Die is hier. Marloes, van harte welkom. Dank je. GroenLinks Partij van de Arbeid heeft gewonnen. Ook de PVV noemt zich de winnaar. Maar ja, dan hebben ze nog niet eens allemaal gehad. Hoe zit het nou? Wie heeft er nou gewonnen? Ja, iedereen had eigenlijk gewonnen. Ja. Nee, maar je kan dat natuurlijk ook best wel naar je toe trekken als politieke partij. Kijk, de PVV is van 1 naar 7 gegaan. Grootste winnaar. Nou ja, dat is al een soort van winnaar. Of GroenLinks PvdA is de grootste geworden, dus vinden zichzelf ook een winnaar. Maar als je het vergelijkt met de vorige keer, leveren ze toch een zetel in. Dus het ligt er maar net aan wat je als winnaar ziet. Mm-hmm. En als je kijkt naar het CDA bijvoorbeeld, die verliest weer een zetel, maar gaat er in percentages ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen wel weer vooruit. Dus je kan hier allemaal creatieve rekentechnieken op loslaten en dan kun je jezelf altijd wel als winnaar zien. Ja, VVD ook, hè, verliest een zetel, maar zegt van ja, de winst van de PVV valt dan mee. Hè. We zien geen politieke aardverschuiving, zegt Asmani dan. Daar mogen we trots op zijn. Ja. NSC, één zetel. En dan zeggen ze gecalculeerde tegenvaller. Hè, want... Die is wel extreem positief geïnterpreteerd, ja, hoor. Maar ja, wat de Omtzigt dan zegt van, het zou zomaar kunnen dat wij de eerste partij zijn die binnen een jaar zetels in het Europees Parlement, de Tweede Kamer en de Treffenzaal heeft. Ja, ja. Ja. Zo, kun je er altijd zo maak je er altijd wel een feestje maar van. Ja, kun je intussen de uitslag spiegelen aan, hè, wat bijvoorbeeld het CDA doet, spiegelen aan de Tweede Kamerverkiezingen? Nou, dat is heel verleidelijk voor sommige partijen, als dat een goed beeld schetst. Maar zeggen ook politicologen en onderzoekers, dat mag eigenlijk niet. Bijvoorbeeld Tom van der Meer van de UvA, die hamert daar vaak op dat die vergelijking in dit geval zeker niet gemaakt kan worden, omdat bij de Europese verkiezingen de opkomst vaak lager is. Hij noemt dit ook opkomstverkiezingen. En de uitslag is daardoor zo afhankelijk van de opkomst dat bijvoorbeeld meer kiezers van eurosceptische partijen, denk aan de PVV bijvoorbeeld, die gaan iets minder snel naar de stembus bij de Europese verkiezingen. Maar partijen die wat meer, of kiezers van partijen die wat meer pro-Europees zijn, juist wel. Daardoor kun je het echt niet één op één vergelijken. En dan heb je natuurlijk ook nog van die partijen met een hele steady achterban die hun democratische plicht altijd heel serieus nemen. Denk aan de SGP bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus je kan echt niet zeggen van ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen, het gaat nu beter of slechter met ons. Ja, maar het gaat dus ook, hè, want je zegt van pro-Europa mensen die pro-Europa partijen aanhangen, die zijn eerder geneigd om naar de stembus te gaan. Want ja, het meer dan anders nog leken deze verkiezingen nogal meta, hè? Ben je voor of tegen Europa? Ja, ook omdat daar internationaal steeds naar gekeken werd. Van in elk land zien we nu een soort ruk naar rechts of een soort conservatieve beweging opkomen. Maar ook dat kun je eigenlijk naar aanleiding van de uitslag die we nu hebben op allerlei manieren interpreteren. Je kan zeggen er is een ruk naar rechts door de winst van de PVV. Maar je kan ook zeggen 2/3 van de mensen stemt pro-Europees. En eigenlijk, als je het getalsmatig bekijkt, dan is er niet eens zo'n groot verschil met de vorige Europese verkiezingen. Want beide kampen zijn eigenlijk bijna even groot gebleven. En vorige keer was Forum voor Democratie heel groot. Die zijn nu weggevaagd. Geldt ook voor Ja 21. En daardoor blijven beide kampen eigenlijk ongeveer even groot. Ja, want dat is allemaal door de PVV opgegeten. Ja, precies. Uiteindelijk. Ja, en Lieke, bij de BBB, daar waren ze weer door dollen. Ja, ze vierden een groot feest in Badmen. Caroline van der Plas was bovendien jarig gisteren. En toen wonnen ze ook nog eens, zoals het er nu naar uitziet, dan 2 zetels bij de verkiezingen. Collega Mark Belinfante was in Badmen en sprak met een overdonderende Caroline van der Plas in een waarschuwing heel druk café. Tevreden, mevrouw van der Plas? Ja, ik ben echt gewoon gillend gek geworden hier net. Echt waar. Ja, dit is echt net als 15 maart. Nee, want we hebben... Ja, gewoon niet normaal. Zat u hem te knijpen toch ergens? Nee, kijk, ik zei al, die ene, dat weten we, die halen we wel. Ja. En we zaten tussen de 1 en de 2, maar je weet niet, de opkomst, gaan de zetels naar de PVV, allemaal onzekerheid. En als je dan gewoon volle bak 2 zetels ziet, heb je gewoon 2 zetels. Ja, gewoon 2 zetels. Nou, als er iemand successen kan vieren, Marloes, dan is dat Caroline van der Plas wel. Maar is die uitzinnige vreugde daar bij de BBB terecht? Nou, als je echt de cijfers induikt, en dat hebben we vanmiddag gedaan, eigenlijk wel. Want ze had dus 1 zetel verwacht. Die 2e, ja, die staat er nu bij, maar die is nog niet helemaal zeker. Want we hebben dus die foutmarge. Maar, ik zei het net al, die wat meer eurosceptische partijen, die gaan dus iets minder snel naar de stembus, tenminste kiezers daarvan. Alleen BBB heeft, en dat is best wel knap, een hoger percentage gehaald dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus die kiezers zijn niet altijd naar de stembus gegaan, maar van alle mensen die hebben gestemd, hebben ze het eigenlijk heel goed gedaan. En het komt misschien ook wel omdat hun achterban, die boeren, die denken, ja, om toch iets binnen te halen, zullen we toch daar in Brussel moeten zijn. Maar Loes, hoe hoog is die foutmarge nou precies? Is dat inderdaad dat ze ook maar zo'n 0 zetels kunnen hebben zondag? Is dat aannemelijk, ligt er een beetje aan hoe groot de zetel is die ze dan nu wel hebben. Okay. Dus sommige zetels zijn best wel zeker, maar het ligt eigenlijk aan de percentages. Daar moet je dan naar kijken. Dat als ze net over het randje zitten, zeg maar, dan kan die foutmarge er dus voor zorgen dat ze hem net niet halen. Oh ja. Maar wat is er bij NSC gebeurd? Ja, die hebben het echt niet al te best gedaan eigenlijk bij deze verkiezingen. Ze hebben dan een zetel gehaald, maar goed, dat is dan dus ook onzeker, want ze staan op één zetel en die foutmarge is één zetel. Maar NSC haalde bij de vorige landelijke verkiezing, gaan nu toch even zo'n vergelijking maken die je eigenlijk niet mag maken, maar nog 20 zetels. En je ziet de afgelopen maanden al, ook tijdens de formatie in onze eigen peilingen, dat ze telkens halveren. En nu halen ze nog maar een kwart van de zetels. En ze hebben ook niet hun kiezers weten te mobiliseren. Is de glans weg bij Omtzigt? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En als je kijkt naar wat er dan bij ons panel gemeld wordt door ex-NSC-kiezers, dan zeggen ze toch, ja, hij heeft zo lang getwijfeld, hij is weggelopen bij de formatie, terwijl wij wel wilden dat dat slaagde. En ja, dat is toch een reden om dan van een stem op die partij af te zien, blijkbaar. Ja. Nou, weten we inmiddels, want dat hebben we wel geleerd van alle instructies de afgelopen dagen, hè, families, die grote fracties in het Europarlement, hebben alle Nederlandse partijen inmiddels onderdak daar gevonden? Bijna allemaal. Kijk, de meesten die blijven gewoon zitten in de politieke familie of groepering, hoe je het ook wel noemen, waar ze zitten. Zelfs GroenLinks PvdA, wat eigenlijk best gek is voor kiezers misschien, want ze stonden op één lijst op het stembiljet. Dus je stemde eigenlijk op beide partijen tegelijk. Terwijl degene die op de lijst stonden van GroenLinks, die gaan naar de groene fracties, naar de groene familie. En degene van de PvdA, die gaan naar de sociaal-democratische familie. Dus eigenlijk vallen die weer een beetje uit elkaar. Dan heb je nog NSC en BBB, die komen dan, als het goed is, voor het eerst in het Europees Parlement. Die zitten dus nog niet bij zo'n familie. Die willen graag bij de EVP, waar ook het CDA bij zit. Maar CDA heeft daar eerder al van gezegd, en die fractie ook, van nou, dat moeten we nog maar eens zien of we dat gaan doen. Want zij kijken ook wel met gemengde gevoelens naar die samenwerking met de PVV. En daar wordt van gezegd, nou, daar moeten we nog maar eens een goed gesprek over voeren, of jullie dan dus bij onze politieke familie mogen, maar aan de andere kant lijkt het ook een beetje alsof de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend, eerlijk gezegd. En dat geldt ook bij de Renew-fractie, daar zit de VVD al een hele tijd in. En daar werd eerder ook van gezegd van, nou, als de VVD op landelijk niveau met de PVV gaat samenwerken in het nieuwe kabinet, dan moeten we nog maar kijken of de VVD na de verkiezingen nog bij onze fractie mag. Ja. Dus daar gaan ze volgende week dan in die Renew-fractie of politieke familie over praten. Toch best wel ernstig, want als je los moet opereren, dan kun je helemaal geen deuk in een pakje boter slaan. Nee, dan is het wel veel ingewikkelder om je macht uit te oefenen, ja. Zeker. Hey, hoe is het in Den Haag intussen? Ja, ze hebben vandaag weer bij elkaar gezeten. Volgens mij zijn ze inmiddels alweer buiten. Er zijn geen grote mededelingen te verwachten, stond er. Maar we weten wel dat het lijstje van welke partij welke portefeuilles krijgt en zo, dat is wel zo goed als af. Okay. En alle namen weten ze stiekem ook al wel, natuurlijk. Oké, goed. Dankjewel. Marloes Lemson was dat. Vanavond ben je ook te zien in één vandaag op televisie. Lieke, we zijn er doorheen voor wat betreft deze uitzending. Wat is er nog? Ken je deze nog? Doe nou, SpongeBob. Tapper. Ik doe niks, ik zweer het je. Ik was op het lachje. Ja. Sta blijven, burgerpiraat. Dit is geen spook. Dit is Plankton. Ja, Plankton, de grote schurk uit SpongeBob. Die krijgt volgend jaar zijn eigen Netflix-film. Maar Loes, ook misschien leuk voor jou om te kijken thuis. Het is de eigenaar van het slechtlopend restaurant tegenover de krokante krab. Van meneer Krab natuurlijk en SpongeBob. En Plankton probeert al seizoenenlang het geheime krabburgerrecept te stelen. Nou, ik ben benieuwd of het in de film dan eindelijk eens een keer gaat lukken. Nou ja, alle ontwikkelingen in Den Haag en Brussel verbleken hierbij. Zeker. Oké, dankjewel. Onze tv-uitzending is zometeen 17:15, NPO 1. We zijn er online op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Duke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik zie elke uitzending die ik mag doen als een voorrecht. Radio- en tv-presentatrice Margje Fixen. Sfeer die is daar echt heel goed. Over het afscheid van de talkshow op 1. Ja, ik baal enorm dat het stopt. En meervoudig Olympisch kampioen zwemmen Ranomi Kromowidjojo. Is dit vol te houden? Voorlopig wel. Kromowidjojo aan de leiding. Over haar biografie. Gewonnen, gestreden en bovengekomen. Als klein meisje was ik best wel verlegen. En zwemmen leerde me assertiever worden, voor jezelf opkomen. Margje Fixen en Ranomi Kromowidjojo. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. K3.